y había una vagana, dos germanas que tenían un para, pero dos maras diferentes. La primera filla es de ella Kumba y tenía una mara que vivía a Mella. La otra filla también es de ella Kumba, pero la seva mara es va a morir cuando era petita. La Kumba era muy bondadosa, pero estaba muy y muy cansada porque siempre había de hacer las penas de la llar y había de trabajar muy duro. La seva mara, antes de morir, le va a regalar una pulsera d'or muy bonita como a record. Un día, la Kumba que tenía mara va a ver la pulsera que tenía la seva germana y le va a agradar tanto que va a decidir que aquella pulsera había de ser para ella. Así que, para conseguirla, van a hablar a Malpara y le va a decir: ¡Para! Voy la pulsera d'or que te la Kumba. Es una pulsera muy bonita y la Kumba es pasa el día netejan y fenejan. Para mal ver la pulsera. El Para va a responder que no, porque era el único récord que la seva germana conservaba de la seva mara. La Kumba, enfadada, van a explicarle a la seva mara y le va a demandar que parles ella a Malpara. La mara van a hablar a Malpara y le va a decir que si no donaba la pulsera a la seva filla, abandonaría la familia. El Para, en veure's amenazat, decidí conseguir la pulsera. Va a esperar la medianit y va a emportar a la Kumba sense mara al mig de la selva, on ningú podia sentir els seus plors i els seus crits. Un cop allà li va dir: Kumba, t'he portat aquí per aconseguir la pulsera, així que va, estira el braç i tanca els ulls. Com que el Kumba respectava molt el seu pare, li va fer cas i va estirar el braç. Va ser en aquell moment quan el pare va tallar-li el braç per agafar la pulsera. La Kumba, espantada i dolorida, va arrencar a córrer pel mig de la selva. Els seus plors van alertar una vella que estava per allà. En veure el braç de la Kumba, li va preguntar: Què t'ha passat, filla meva? La Kumba va explicar-li que el pare li havia tallat el braç per donar-li la seva pulsera a la germana. La vella, en sentir tota la història, li va dir a la Kumba que l'acompanyés, que ella l'ajudaria. La va portar fins a un gran arbre que tenia un forat immens. Li va dir: Posa el braç, l'arbre màgic te'l tornarà. La Kumba li va fer cas i va recuperar el braç i una pulsera encara més bonica que la que el seu pare li havia pres. La Kumba no es podia creure el que acabava de succeir i estava molt agraïda a la vella, però li feia por anar sola per la selva. La vella li va donar tres ous i li va explicar: Has de trencar-ne un cada 2 quilòmetres i no miris mai enrere. Va ser d'aquesta manera com la Kumba va arribar fins a casa seva. Però alguna cosa màgica va fer que tot el voltant de la Kumba es convertís en or i joies. La casa, el llit, la taula. La Kumba tenia tot el que necessitava i molt més. La mare i la germana, en veure aquella riquesa, van quedar fascinades. I la germana va anar corrent cap al pare i li va dir: Pare, talla'm el braç. Jo també vull tota aquesta riquesa. Però la Kumba li va dir que no feia falta, que ella compartiria tota la riquesa amb tota la família. La mare, però, va insistir tant que li tallessin el braç a la seva filla, que finalment el pare se la va emportar a la selva i li va tallar. Allà, la germana es va trobar amb la mateixa vella que ja havia trobat la Kumba. La vella li va preguntar què li havia passat i la germana li va explicar que el seu pare li havia tallat el braç per donar-li a la pulsera a la seva germana. A la vella, tota la història li va semblar molt estranya i li va dir: T'han tallat el braç, però tu encara portes la pulsera. Estàs mentint! La germana es va enrabiar i amb un to despectiu li va dir que no era problema seu i li va clavar una espenta. La vella la va deixar enmig de la selva sola. Llavors la germana va anar caminant per la selva, mig perduda, fins que va trobar un riu. L'altra banda del riu estava ple de pedres precioses que brillaven i la germana va intentar creuar el riu. Però en aquell instant, un ocell que passava per allà li va dir que ell no podia creuar perquè aquell riu només podien creuar persones bones. La germana, molt trista, li va dir: Jo sóc una bona persona, esta meva mare que em feia fer coses dolentes y va a intentar creuar el río, pero es va enfonsar fins que només va quedar al cap. L'ocell va agafar el cap y li va portar a casa de la seva mare y li va dir: si no cuides bé els teus fills a casa, els cuiden sols al carrer.